Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Vremea se răcește astăzi, în special în jumătatea de nord a țării. Sunt anunțate ninsori slabe la munte, în nord și centru. Izolat în regiunile sudice va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și 5 grade. În București, temperaturile maxime nu vor trece de 3-4 grade. Anchetă după ce un tren particular a deraiat ieri seară în stația București Nord. Trenul cu 9 vagoane, care urma să preia călător spre Brașov, a depășit parapetul de siguranță de la linia 6, ajungând aproape de pavaj. Nu au fost persoane rănite și nici nu a fost afectat traficul feroviar. Îndepărtarea garniturii din zona a durat însă până dimineață, în condițiile în care trenul nu s-a oprit în tampoanele de siguranță de la capătul liniei, iar sub el erau mai multe bobine electrice. Operatorul privat a anunțat că va restitui călătorilor contravaloarea biletelor. După ce au apărut informații pe surse despre cererea de demitere a șefului ANAF, Ionuț Mișa scrie pe Facebook că ministrul finanțelor Eugen Teodorovici nu i-a reproșat personal nimic și că se aștepta ca, dimpotrivă, să fie felicitat pentru rezultatele obținute. Eugen Teodorovici i-ar fi trimis premierului o scrisoare în care își exprimă nemulțumirea față de activitatea lui Ionuț Mișa. Ministrul îi reproșează acestuia slaba colectare a taxelor și proastă administrare a fiscului. Cererea de demitere a șefului ANAF s-ar afla pe masa premierului Viorica Dăncilă, care se întoarce astăzi la serviciu. Între timp, noul an aduce taxe mai mari în țară. În Bacău, localnicii vor plăti anul acesta o taxă de salubrizare cu 60% mai mare decât anul trecut. Bani mai mulți vor scoate din buzunar și pentru serviciile de apă și canal. Claudia Toader relatează. După creșterea taxei de salubrizare de la 6 la 10 lei adoptată prin hotărârea care stabilește taxele și impozitele locale plătite anul acesta la Bacău, localnicii mai au parte de o veste proastă. 2019 aduce și o scumpire a serviciilor de apă și canal. Măsura a fost luată de municipalitate la solicitarea companiei de apă, care justifică necesitatea majorării prin creșterea consumului de energie electrică. Creșterea nu este însă una majoră. Concret, băcăuanii plătesc de anul acesta 11 bani în plus pentru fiecare metru cub de apă consumat, în timp ce la canalizare majorarea este de 39 de bani pe metrul cub. Chiar și așa, după majorări, Bacăul are al patrulea cel mai mare preț la apă potabilă din țară, după Buzău, Hunedoara și Constanța. Claudia Toader, Europa FM. Numărul morților în urma exploziei dintr-un bloc de apartamente din Rusia a ajuns la 28, 13 persoane sunt încă dată dispărute. O explozie a distrus ieri 48 de apartamente dintr-o clădire cu 10 etaje, într-un oraș industrial situat la 1700 de kilometri est de Moscova. Toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Atât la știri, vă las în continuare cu Radu Constantinescu. Mulțumim, Iulia, te așteptăm mai puțin de o oră cu alte informații. Începem dimineața cu o inimă nebună de la DJ Project și Mira, apoi Alejandro. Cu Lady Gaga ne întâlnim în câteva momente și Billie Jean. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, Michael Jackson, imediat. Dimineața frumoasă să aveți cu Europa FM. Something taken out of my soul. middle of the night. I go walking in my sleep through the jungle of doubt to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, bună muzică de ieri și de azi. Dacă snor pe fața ta și cerul te apasă, dacă nu vei mai putea să găsești drumul spre casă, cheamă-mă și am să vin să-ți încălzesc inima cu suflet de iubire plin, a ta prima și ultima. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată, de ale tale amintiri inima mea nu vrea să se despartă. Tu știi că unele iubiri rămân acolo pentru totdeauna. Cum să te încerci pentru amintiri cu o inimă ne. O să audă când din tine ai să rupi și nimeni nu o să vadă. Crede-mă, eu am să știu ce știe doar o inimă. Tu cheamă-mă și am să fiu, să-ți fiu zâmbet și lacrimă. Mai bine ca mine, dacă ți-e rău sau ți-e bine, oriunde ai rătăci, eu tot te voi găsi. Cine poate cu o mână să te aprindă, cu inima să te cuprindă, spune-m și am să vin, să fiu al tău destin. Tu știi că unele iubiri inimă nebună. Așa, cu iubire în suflete. Să ne trezim și în această dimineață. Bună dimineața și la mulți ani. Să aveți un 2019 perfect din toate punctele de vedere. Sunt Radu Constantinescu, vom petrece următoarele ore împreună. După ora 10 vom avea și un duplex cu studioul nostru mobil, aflat pe pârtia Bradu din Poiana, Brașov. Vom vedea și vom auzi cum se mai distrează lumea, cea care încă este în vacanță, și ce premii pregătim acolo, pe pârtie. Să aveți o dimineață excelentă, vă mulțumim pentru că sunteți cu Europa FM. În câteva momente m-am gândit, ca să mai indulcim așa trezirea celor care au treabă astăzi, să vorbim despre zilele libere din acest an. Vom afla cum pică în acest an cele 15 sărbători legale în care nu se lucrează. Acum că ce a fost mai greu a trecut, dacă punem la capitolul greutăți sărbătorile astea de iarnă, Crăciunul, chiar și Revelionul, cum spuneam, ce a fost greu a mai trecut sau chiar a trecut de tot, ce urmează vom afla în câteva momente. Hai să-ți dau un pont. Dacă ți-ai propus să ții dieta anul acesta, pregătește smoothie-uri delicioase fără prea multe calorii. Începe cu un smoothie cu grapefruit roșu, morcov bio și rădăcină în rasă de ghimbir. Pentru o porție delicioasă de sănătate, la piața Lidl ai grapefruit roșu la 2,99 lei kilogramul și morcov bio la 6,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Vino la Flanco și prinde gustul reducerilor de iarnă. Cumpără acum mașina de spălat rufe Arctic 7 kg, clasa A+++, cu 5 ani garanție la doar 999 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Arctic. Tehnologia de acasă. Flanco. Brand românesc din 1994. Pregătește-te pentru sezonul de iarnă cu Bonprix. Ai cea mai mare varietate de haine cu măsuri între 32 și 58. Iar livrarea este gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Profită acum! Bonprix, it's me! Kebene Plus are dublu efect asupra bulelor de gaz. Simeticona le sparge, iar cărbunele activ le absoarbe. Acționează rapid, în doar 15 minute, în caz de balonare, crampe și flatulență. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Cum e treaba? Merge și așa? E, nu, sunt la Engie Servicii acum. Aici merge doar așa. Adică treabă foarte bine făcută? Exact! Dacă și ție îți place treaba foarte bine făcută, vino la Engie. Căutăm ingineri, tehnicieni și instalatori. Ai un pachet salarial competitiv, bonusuri de performanță și asigurare de sănătate premium. Află mai multe pe www.engie.ro. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.